tabletka C-Max. Aż 2000 mg witaminy C w jednej tabletce. Także w wersji z witaminą D3. Suplement diety Vita C-Max. Witamina C w maksymalnej dawce. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 21 września. Minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Wielki plan odbudowy plus zapowiada premier Donald Tusk. Przez Ścinawę przechodzi fala kulminacyjna Głogów, jeszcze na nią czeka. Francja ma nowy rząd ponad 2 miesiące po wyborach parlamentarnych. Trwa jeszcze walka o m.in. Wrocław, Głogów i Nową Sól, informuje premier. Donald Tusk zapowiedział też wielki plan odbudowy plus. Dodał, że ma on objąć mosty, drogi, szpitale, szkoły i domy, a także boiska i przedszkola. Wszystko zostanie nie tylko odbudowane, ale będzie lepsze i nowocześniejsze niż przed powodzią, zadeklarował premier. To nie jest odbudowa zniszczeń, to będzie budowa nowych instalacji, ale będziemy proponowali jednak szybkie rozstrzygnięcia. W tej chwili jest ważne, żeby bez kłótni, sporów, emocji podjąć decyzję, zabezpieczyć interesy ludzkie. Tam, gdzie będziemy budowali nową infrastrukturę przeciwpowodziową, tam ci, którzy na tym stracą, muszą zyskać pomoc państwa adekwatną. Rano premier wziął udział w posiedzeniu sztabu kryzysowego we Wrocławiu, potem był w Głogowie. To właśnie Głogów czeka teraz na czoło fali powodziowej na Odrze. Wójt gminy Bartłomiej Zimny poinformował, że są rezerwy, jeśli chodzi o wysokość wałów przeciwpowodziowych i nie ma ryzyka przelania się wody. Fala kulminacyjna na Odrze przechodzi obecnie przez Ścinawę. Woda zalała część tego kilkutysięcznego miasta. Rzeka ma teraz głębokość 6,5 metra. O sytuacji w mieście i okolicach mówi burmistrz miasta Krystian Kosztyła. Jeżeli chodzi o lewy brzeg Odry, to Ścinawa, poniżej Ścinawy od południa mamy tutaj wały i one są monitorowane, nie ma dzisiaj zagrożenia, ale powyżej Ścinawy, tutaj właśnie w miejscowości, gdzie jest ta przychowa Lasowice, tutaj jest rozlewisko i tutaj nie ma wałów powodziowych, tylko jest po prostu fala, która się rozlewa, dochodzi do granic jakby miejscowości i podmywa te gospodarstwa, które są najbliżej tych rozlewisk. Nie widzimy zagrożenia, jeżeli chodzi o urządzenia hydrologiczne. One są monitorowane też i przez służby RZGW, ale też przez strażaków. Poziom wody w Ścinawie zacznie opadać jutro późnym popołudniem. Do Nowej Soli w Lubuskiem fala powodziowa dotrze w poniedziałek nad ranem, informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Poziom wody wynosi około 5 metrów i 40 centymetrów. Sytuacja w Nowej Soli będzie podobna do tej z 1997 roku, kiedy Polskę dotknęła tak zwana powódź tysiąclecia, mówi Grzegorz Walijewski z IMGW. Ten stan maksymalny jest prognozowany na około 670, a absolutny maksimum to 681, oczywiście z 1997 roku, więc bardzo blisko stanu maksymalnego. Kataklizm dotknął sołectwo Morów w gminie Nysa. Na co dzień mały potok Mora zmienił się w wielką rwącą rzekę. Woda wdarła się do domów i zniszczyła dorobek życia. Tragedia, kilka chwil i wszystko legło w gruzach, mówi Bartosz Leja, mieszkaniec Morowa. No pozabierało wszystko, no co? Wszystko pozabierało te mosty, bo to nie nasz jedyny most, bo na Markowicach czy na Białynysce to wszystko drzewo zrobiło robotę, nic więcej, no. Jak wasza sytuacja? Czy jest coś, czego potrzeba teraz najbardziej? W tym momencie akurat to myślę, że tylko siły, no bo wszystko mamy, no. Wiemy, co z tym robić wszystkim, dostaliśmy ciężki sprzęt, każdy umie tym operować, radzimy sobie. Osuszacze? Przydałyby się bardzo. Woda zerwała też kładkę, którą mieszkańcy przedostawali się z jednej strony potoku na drugą. Fala wezbraniowa na Odrze dopłynie do województwa zachodniopomorskiego w najbliższą środę, tak prognozują Wody Polskie. Pomorze Zachodnie przygotowuje się na przyjęcie zlewiska powodziowego z całej Polski. Już w tej chwili wiadomo, że podczas jej przepływu zamknięta będzie część dróg w regionie, mówi wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Od przyszłego tygodnia zamykamy dwie lokalne drogi w powiecie myśliborskim. To jest Chlewice i Porzecze i droga między Kaleńskiem a Szumiłowem. Cała przeciwpowodziowa infrastruktura przechodzi właśnie gruntowną kontrolę, mówi dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Michał Durka. Wale zatoni, wczoraj uszkodzenia były uzupełniane, także tutaj na wale przy elektrowni Dolna Odra. Przy umacnianiu wałów i łataniu dziur pracują żołnierze 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Wspieramy gminę Gryfino wraz ze strażą pożarną i będziemy tutaj tak długo, aż naprawimy te wały. A dziś Odra utrzymuje się na poziomie stanów średnich. Rafał Molenda, Polskie Radio. Informacje na temat sytuacji powodziowej na bieżąco w Polskim Radiu 24. Polacy w Belgii zbierają pomoc dla powodzian. Powstało 30 punktów w całym kraju. Zbiórkę ogłosiła organizacja pozarządowa Sztabki. W przeszłości zbierała ona m.in. pieniądze dla powodzian w Belgii i dla Ukrainy napadniętej przez Rosję. O szczegółach Beata Pomecka. Odzew na apele o pomoc dla powodzian jest ogromny, mówi mi prezes organizacji Sztabki Jacek Waldhaus. Zbiórka jest bardzo duża. Jest ogromne zainteresowanie czegoś, czego do tej pory nie spotykaliśmy. Zbierana jest żywność długoterminowa, środki chemiczne, a także materiały budowlane. To są materiały do osuszania budynków, ponieważ Belgia ma kłopoty z wilgocią, więc to jest doskonały rynek do tego, żeby uzyskać tego typu materiały. W siedzibie organizacji Sztabki była też dziś Danuta Kuroń. Nadzwyczajnie, ludzie są dobrzy po prostu. Jak jest taka potrzeba, to potrafią się zmobilizować i pomóc. Jutro koniec zbiórki, w poniedziałek sortowanie i potem transport do Polski. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Pozostałe informacje z zagranicy. We Francji ogłoszono wieczorem skład nowego rządu, który powstał 2 tygodnie po powołaniu Michela Barniera na premiera i ponad 2 miesiące po wyborach parlamentarnych. Ministrem gospodarki jest Antoine Armand, szefem MSZ-u Jean-Noël Barnot. Na stanowisku pozostaje Sébastien Lecornu jako minister do spraw sił zbrojnych. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami ministrowie wywodzą się z centrum, to obóz polityczny prezydenta Emmanuela Macrona i prawicowej partii Republikanie. Pierwsze posiedzenie nowego rządu w poniedziałek. 31 osób zginęło, 68 zostało rannych w nalocie sił izraelskich na południowe przedmieścia Bejrutu. Minister zdrowia Libanu Firas Abiad przekazał, że wśród zabitych było 3 dzieci. Dotychczasowe żniwo tego ataku to 31 zabitych, w tym 3 dzieci w wieku 6, 4 i 10 lat, a także 7 kobiet. Wśród ofiar jest 3 Syryjczyków. Wiele części ciała znalezionych na miejscu nie zostało jeszcze zidentyfikowanych. Izraelska armia poinformowała wczoraj, że w nalocie na południowe przedmieścia Bejrutu zabito najwyższego dowódcę wojskowego Hezbollahu Ibrahima Akila wraz z innymi dowódcami elitarnej grupy Radwan Force. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Krzysztof Łoniewski. I znów piłka w krajowym wydaniu na początek. Za nami 3 dzisiejsze mecze w Pekao Ekstraklasie. Najpierw Krakowia dobrała się do skóry Puszczy Niepołomice, pokonała ją 2-1. Gospodarzem spotkania była ekipa spod Krakowa, rozgrywająca jednak mecze domowe na stadionie Pasów, co pewnie nie pozostało bez wpływu na końcowy wynik spotkania. Tak ocenia je trener Krakowi Dawid Kroczek. Zwracaliśmy bardzo dużą uwagę na proste detale, w szczególności w tych momentach, kiedy tracimy piłkę bądź ją odzyskujemy, czy też w momentach, kiedy są stałe fragmenty gry dla przeciwnika i cieszę się, że tutaj byliśmy zespołem, który po prostu strzelił jedną bramkę więcej. Krakowia poradziła sobie z Puszczą Jagiellonia ze sporymi kłopotami z Lechią Gdańsk. Przegrywała w Białymstoku 1-2, by zwyciężyć 3-2. Tylko jedną bramkę obejrzeli tymczasem kibice w Łodzi. Widzew 1-0 pokonał Piasta Gliwice. Trwa mecz w Zabrzu. Kończy się pierwsza połowa spotkania Górnika z GKS-em Katowice. Właśnie się zakończyła i Górnik prowadzi 1-0. To w kraju, a w Premier League spokojne, wysokie zwycięstwa po 3-0 Liverpoolu i Chelsea. The Reds ograli u siebie Bournemouth. The Blues na wyjeździe w Londynu West Ham. Wracamy do kraju. Trwa drugie z zaplanowanych na dziś spotkań w plus lidze siatkarzy. Aluron Warta mierzy się w zawierciu z Barkomem Karzany Lwów i przed chwilą gospodarze wygrali pierwszy zacięty set do 23. Wcześniej Jastrzębski Węgiel spokojnie 3-0 pokonała Sekoresowie Rzeszów, a Super Puchar Polski wywalczyły siatkarki BKS-u Bielsko-Biała. Też 3-0 ograły Chemika Police. My jesteśmy strasznie szczęśliwe. Cieszymy się, że miałyśmy możliwość grania takiego superpucharu przed sezonem. Na pewno daje nam to dużo siły i motywacji i takiej wiary w to, że ten sezon może dobrze wyglądać. Tak, z dużym urokiem z pierwszego trofeum w nowym sezonie cieszyła się libero BKS-u Kinga Drabek. Kończymy skokami narciarskimi, o których, gdy ciągle trwa kalendarzowe lato, mówić dziwnie. Paweł Wąsek wygrał zawody letniego Grand Prix w Rasnowie w Rumunii. Na starcie nie było żadnego z czołowych skoczków znanego ze zmagań zimowych. W sporcie dziś jeszcze po 23. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Na północy kraju mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura nad ranem od 4 stopni na wschodzie, około 8 będzie w centrum, do 15 nad morzem. Lokalnie na południu kraju temperatura przy gruncie spadnie do 0 stopni. Ogłoszenie społeczne. Bądź bezpieczny na drodze. Zgłoś swój pomysł na poprawę bezpieczeństwa drogowego Fundacji Nadzieja, osób poszkodowanych w wypadkach drogowych i weź udział w 6. Ogólnopolskim Konwencie Współpraca Międzysektorowa i Innowacje na rzecz Bezpieczeństwa Drogowego. Szczegóły i formularz zgłoszeniowy znajdziesz na stronie

Dobry wieczór. Jazz and Bass na antenie Trójki. Każda sobota między 21 a 23. Dziś z radiowym szczególnym pozdrowieniem Elżbieta Różycka, która program realizuje. Przy mikrofonie kłaniam się, mówi Michał Grabek-Grabkowski. Słuchając tego nagrania, pomyślałem sobie, że bo ostatnio dosyć często pojawia się w tym programie, w tym paśmie na antenie Trójki, to nie bez kozery, bo cały czas czymś zachwyca. Tym utworem zachwycił dokładnie 24 lata temu na swojej debiutanckiej płycie Therapy, tak zatytułowany jest ten song, ale też zachwyca ponownie na płycie Shapes 25 i ta płyta, o której za chwilę przypomnę, dzisiaj rozpoczyna nasze spotkanie na antenie Trójki. We'll be right back. To Lance Ferguson jako Lanu, Nowozelandczyk, który żyje, tworzy, mieszka w Melbourne, no i od wielu lat związany jest z formacją The Bamboos i od wielu lat związany jest z wytwórnią True Tats. I to właśnie True Tats, ta wytwórnia dzisiaj w roli głównej na początku, podczas pierwszych minut naszego spotkania, album Shapes 25, który już otworzyłem dla słuchaczy Trójki tydzień temu. To jest świeżutka kompilacja stworzona przez szefa wytwórni True Tats, Roberta Louis, który nie dość, że co roku stwarza takie składanki i wybiera najlepszych z najlepszych, jeżeli chodzi o swój katalog, no to teraz z okazji 25-lecia istnienia całego labelu stworzył dwie części, 30 nagrań i wiele ciekawej muzyki do słuchania. Lanu w takim wydłużonym troszeczkę w remiksie This Information. Teraz mamy 24 minuty po 21. Niedługo rzeczy i sprawy organizacyjne. Aha, do Nowej Zelandii jeszcze muzycznie wrócimy w tej godzinie, ale póki co Sand Dunes razem z Zed Bajasem. i takie smakowitości można znaleźć na albumie Shapes 25. Tutaj Sanaya Ardeshir jako Sand Dunes w kompozycji Follow Me. No ale wszystko nie byłoby takie szybkie, basowe, połamane, elektroniczne, gdyby nie dotknął tego nie kto inny jak Zed Bias, który też często ostatnio pojawia się w audycji Jazz and Bass. Z tych rzeczy, które chcę Państwu powiedzieć na pewno, to to, że adres michał.grabkowski@polskieradio.pl cały czas do Państwa dyspozycji. Jeżeli jest potrzeba pisania maila do radia w sobotę wieczorem, bardzo proszę, michał.grabkowski@polskieradio.pl. Druga sprawa organizacyjna jest taka, że dzisiaj audycja w drugiej godzinie, no, wyjątkowo mocno jazzowa, a to za sprawą naszego gościa Mikołaj Poncyliusz pojawi się na antenie Trójki, gitarzysta i członek projektu Jazz po Polsku. Także ze względu na to, że w tej audycji uczymy się słuchać tego jazzu, dziś po 22 ten jazz po polsku przybliży nam Mikołaj Poncyliusz. A trzecia sprawa organizacyjna jest taka, że w końcu jest. Jest od wczoraj. Tak, to ona, Nubaya Garcia. Z wielkim uśmiechem na twarzy mam przyjemność powiedzieć, że już jest ten album, na który myślę, że czekało wielu. Odyssey. Nubaya Garcia w tym momencie jedna z najbardziej docenianych saksofonistek na całym świecie. Kazała trochę czekać na kolejną płytę, odkrywając po kolei różne, niepodobne w ogóle do siebie karty, ale album jest od wczoraj. Trochę mi wstyd, że uważam się za wielkiego fana Nubai Garcia i troszeczkę późno podszedłem do tej płyty i dzisiaj nadrabiałem jeszcze przed audycją zaległości, odpuszczając sobie Gilesa Petersona w BBC 6, ale jest zupełnie inny, szeroekranowy pejzaż dźwiękowy, tak można o tym powiedzieć. Mamy jazz, mamy klasykę, mamy R&B, mamy wspaniałych gości, mamy motywy śpiewane, no i mamy dub i klimaty wyspiarskie, ale do tego trzeba było dojść, bo to wszystko dzieje się na końcu płyty. Together, all is one. Raise up. Triumphants. Tak kończy się ten album. Nie wiem dlaczego, ale podchodząc do albumu podświadomie czekałem chyba najbardziej na te wyspiarskie i dubowe klimaty, które przeplatane są w twórczości Nubai Garcia. Okazuje się, że po drodze można napotkać na wiele terenów, których jeszcze artystka na swoich płytach nie odkrywała. Przede wszystkim sekcja smyczkowa niezwykle wyeksponowana jest na tym albumie i wszystkiego pięknie się słucha, mimo tego, że przede wszystkim mężczyźni pomogli nagrać płytę artystce, no to uważam, że jest to bardzo kobieca płyta. Gościnnie Zara McFarlane, chociażby w utworze, który właśnie wybrzmiał. Sam Jones na perkusji, Daniel Kazimir na basie, Joe Armon Jones na klawiszach. To ten podstawowy skład i ci najbliżsi koledzy artystki. I to wszystko składa się na płytę Odyssey. Godzina i dwie minuty. Tyle artystka chce zaproponować nam na tym krążku. Słuchania jest dużo. Oto utwór tytułowy. Odyseja. Tytułowe nagranie ze świeżej, ciepłej jeszcze ostatniej płyty Nuba i Garci. Nie dość, że saksofon artystki sprawia, że mamy ciarki na ciele, to jeszcze ta sekcja smyczkowa, która pojawia się bardzo często na tym krążku, przynosi nam dodatkowe emocje. I tak jest na tej płycie. Polecam Państwu oczywiście ten krążek. Jeżeli nie zdążą Państwo posłuchać do przyszłej soboty, obiecuję, że do tego albumu z piękną, czerwoną okładką i piękną, czerwoną i gorącą atmosferą wrócę na antenie Trójki w audycji Jazz and Bass. 11 minut do godziny 22. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Cieszy mnie to, że dzisiejszy wieczór spędzają Państwo z programem trzecim Polskiego Radia. Przypominam, że po 22, czyli już za kilkanaście minut, nie będę tutaj sam. Mikołaj Poncyliusz, Jazz po polsku to nazwisko i hasło, które rozwiniemy szerzej za jakiś czas, tak jak powiedziałem, także proszę sobie zaparzyć kawę, proszę sobie zaparzyć herbatę, albo proszę zostać, bo znowu wracamy do Nowej Zelandii. To zespół, który jeszcze nigdy nie gościł w naszych jazz and bassowych programach. Nazywają się The Circling Sun. Proszę posłuchać.